1. ปราชิกกันปราชิกสิกขาบทที่1ว่าด้วยการเสพเมถุนธรรมสุทินภาณวาระสมัยนั้นที่หมู่บ้านกลันทคามไม่ห่างจากกรุงเวสาลีมีบุตรชายเศรษฐีชาวกลันทคามชื่อสุทินวันหนึ่งเขามีธุระบางอย่างจึงเดินทางไปในกรุงเวสาลีกับเพื่อนๆขณะนั้นพระผู้มีพระภาคกำลังประทับนั่งแสดงธรรมห้อมล้อมด้วยบริษัทจำนวนมากเขาได้เห็นแล้วมีความคิดว่าทำอย่างไรหนอเราจึงจะได้ฟังธรรมบ้างจึงเข้าไปยังบริษัทแล้วนั่งณที่สมควรได้มีความคิดดังนี้ว่าทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นเราเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายอย่ากระนั้นเลยเราควรจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกต่อจากนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงชี้แจงให้เห็นชัดชวนให้อยากรับเอาไปปฏิบัติเราใจให้อาถรรพ์กล้าปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมีคาถาแล้วบริษัทก็ลุกขึ้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคทำประทักษิณแล้วจากไปหลังจากบริษัทจากไปไม่นานสุทินกลันทบุตรก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งลงณที่สมควรสุทินกลันทบุตรผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าพระพุทธเจ้าข้าทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นข้าพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วมิใช่กระทำได้ง่ายข้าพระพุทธเจ้าปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกขอพระผู้มีพระภาคทรงพระกรุณาให้ข้าพระพุทธเจ้าบวช ด้วยเถิดสุทินมารดาบิดาอนุญาตให้เธอออกจากเรือนบวชเป็นอนาคาริกแล้วหรือยังไม่ได้อนุญาตพระพุทธเจ้าข้าสุทินพระตถาคตทั้งหลายย่อมไม่บวชให้กุลบุตรที่มารดาบิดายังไม่อนุญาตข้าพระพุทธเจ้าจะหาวิธีให้มารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกพระพุทธเจ้าข้าขออนุญาตออกบวชต่อมาสุทินกลันทบุตรทำธุระในกรุงเวสาลีเสร็จแล้วกลับไปหามารดาบิดาที่กลันทคามครั้นถึงแล้วจึงกล่าวกับมารดาบิดาดังนี้ว่าคุณพ่อคุณแม่ทำตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงนั้นลูกเข้าใจว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างยิ่งเหมือนสังที่ขัดแล้วนี้มิใช่ทำได้ง่ายลูกปรารถนาจะปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกคุณพ่อคุณแม่โปรดอนุญาตให้ลูกออกไปบวชเป็นอนาคาริกเถิดเมื่อสุทินกลันทบุตรกล่าวอย่างนี้มารดาบิดาตอบว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จักถึงลูกจะตายไปพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกเล่าสุทินกลันทบุตรได้กล่าวกับมารดาบิดาดังนี้เป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามแม้ครั้งที่สามมารดาบิดาก็ตอบว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกเล่าลำดับนั้นสุทินกลันทบุตรวิตกว่ามารดาบิดาไม่อนุญาตให้เราบวชแน่จึงนอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดณที่นั้นเองตัดสินใจว่าเราจักตายหรือจักได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละและแล้วเขาก็อดอาหารไปเรื่อยๆตั้งแต่1มื้อ2มื้อ3มื้อ4มื้อ5มื้อ6มื้อจนถึง7มื้อมารดาบิดาไม่อนุญาตถึงกระนั้นมารดาบิดาของเขาก็คงยืนยันว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่เจ จริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งลูกก็ยังไม่รู้จักถึงลูกจะตายไปพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้ลูกผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้เล่าลูกขึ้นเถิดลูกสุทินจงกินจงดื่มจงรื่นเริงจงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภคทรัพย์ทำบุญเถิดถึงอย่างไรพ่อแม่ก็จะไม่อนุญาตให้ลูกบวชแน่เมื่อมารดาบิดากล่าวอย่างนี้สุทินกลันทบุตรได้นิ่งเฉยเสียมารดาบิดาได้ยืนยันกับสุทินกลันทบุตรแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามว่าลูกสุทินเจ้าเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของพ่อแม่ลูกสุทินจงกินจงดื่มจงรื่นเริงจงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภคทรัพย์ทำบุญเถิดถึงอย่างไรพ่อแม่ก็จะไม่อนุญาตให้ลูกบวชแน่สุทินกลันทบุตรก็ได้นิ่งเป็นครั้งที่สามพวกเพื่อนช่วยเจรจาต่อมาพวกเพื่อนของสุทินกลันทบุตรพากันเข้าไปหาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้ปลอบใจว่าสุทินเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่เจริญเติบโตมาด้วยความสุขสบายได้รับการเลี้ยงดูมาอย่างดีความทุกข์ยากสักนิดหนึ่งเพื่อนก็ยังไม่รู้จักถึงเพื่อนจะตายไปพ่อแม่ก็ไม่ปรารถนาจะจากแล้วเหตุไฉนพ่อแม่จะยอมให้เพื่อนผู้ยังมีชีวิตอยู่ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้เล่าลุกขึ้นเถิดเพื่อนรักเพื่อนจงกินจงดื่มจงรื่นเริงพอใจกินดื่มรื่นเริงใช้สอยโภคทรัพย์ทำบุญเถิดถึงอย่างไรพ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้เพื่อนบวชแน่เมื่อพวกเพื่อนกล่าวอย่างนี้สุทินกลันทบุตรก็ได้แต่นิ่งเฉยพวกเพื่อนได้ปลอบใจสุทินกลันทบุตรเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามว่าสุทินเพื่อนรักเพื่อนเป็นลูกคนเดียวเป็นที่รักที่ชอบใจของพ่อแม่พ่อแม่ก็ไม่อนุญาตให้เพื่อนบวชแน่สุทินกลันทบุตรก็ได้นิ่งเฉยเป็นครั้งที่สามต่อมาพวกสหายพากันเข้าไปหามารดาบิดาของสุทินกลันทบุตรถึงที่อยู่กล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ครับสุทินนอนบนพื้นที่ไม่มีเครื่องปูลาดตัดสินใจว่าเราจักตายหรือจักได้บวชก็ที่ตรงนี้แหละถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่ยอมให้เขาบวชเขาจักตายณที่ตรงนั้นแน่แต่ถ้ายอมให้เขาออกบวชคุณพ่อคุณแม่ก็ยังจะได้พบเห็นเขาแม่บวชแล้วถ้าไม่ยินดีจะบวชอยู่ต่อไปเขาจะมีทางไปที่ไหนอื่นเล่าจะต้องกลับมาที่นี้แหละอนุญาตให้เขาบวชเถิดขอรับมารดาบิดาของสุทินจึงกล่าวว่าลูกทั้งหลายพ่อและแม่อนุญาตให้เขาบวชได้สุทินกลันทบุตรออกบวชต่อมาพวกเพื่อนพากันเข้าไปหาเขาถึงที่อยู่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับสุทินกลันทบุตรดังนี้ว่าลุกขึ้นเถิดสุทินเพื่อนรักมารดาบิดาอนุญาตให้เพื่อนบวชแล้วทันใดนั้นพอสุทินกลันทบุตรได้ทราบว่ามารดาบิดาอนุญาตให้บวชก็ร่าเริงดีใจมากลุกขึ้นมาใช้ฝ่ามือเช็ดตัวบำรุงกำลังอยู่สองถึงสามวันแล้วก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรสุทินกลันทบุตรผู้นั่งณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่ามารดาบิดาอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าออกจากเรือนมาบวชเป็นอนาคาริกแล้วขอพระผู้มีพระภาคได้โปรดบวชให้ข้าพระพุทธเจ้าด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าสุทินกลันทบุตรได้รับการบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระพุทธเจ้าเมื่อบวชได้ไม่นานท่านพระสุทินได้ถือธุดงควัตดังนี้คืออยู่ป่าเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตเป็นวัดหนึ่งใช้ผ้าบางสกุลเป็นวัดหนึ่งเที่ยวบิณฑบาตไปตามลำดับเรือนเป็นวัดหนึ่งพักอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านชาววัชีตำบลหนึ่งพระสุทินกลันทบุตรไปเยี่ยมบ้านสมัยนั้นแคว้นวัชีเกิดเข้ายากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้งแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตอย่างชีพได้ ท่านพระสุทินได้มีความคิดดังนี้ว่าบัดนี้แคว้นวัชีเกิดข้าวยากหมากแพงประชาชนมีความเป็นอยู่แร้งแค้นใช้สลากปันส่วนซื้ออาหารล้มตายกันกระดูกขาวเกลื่อนยากที่พระอริยะจะบิณฑบาตยังชีพได้แต่ในกรุงเวสาลีเรามีญาติอยู่จำนวนมากซึ่งล้วนแต่เป็นครอบครัวมั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากอย่ากระนั้นเลยเราควรจะไปอาศัยพวกญาติอยู่ถึงพวกญาติก็จะอาศัยเราทำบุญถวายทานภิกษุทั้งหลายจักมีลาภและเราก็ไม่เดือดร้อนเรื่องบิณฑบาตครั้งนั้นท่านพระสุทินจึงเก็บเสนาสนะถือบาตรและจีวรแล้วจาริกไปทางกรุงเวสาลีเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนถึงกรุงเวสาลีทราบว่าท่านพระสุทินพักอยู่ณกูตาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีนั้นบรรดาญาติของท่านพอทราบข่าวว่าพระสุทินกลันทบุตรกลับมากรุงเวสาลีจึงนำอาหาร60สำรับไปถวายท่านสละอาหารทั้งหมดถวายภิกษุทั้งหลายแล้วครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตที่หมู่บ้านกลันทคามในตอนเช้าเที่ยวบิณฑบาตไปในหมู่บ้านกลันทคามตามลำดับเรือนเดินตรงไปทางบ้านโยมบิดาพอดีขณะนั้นทาสหญิงของญาติกำลังจะทิ้งขนมกลุ่มมากค้างคืนท่านบอกทาสหญิงว่าถ้าจะทิ้งสิ่งนั้นก็จงใส่บาตรของอาตมาเถิดขณะที่ทาสหญิงกำลังเกลี่ยขนมกลุ่มมากค้างคืนลงบาตรนางจำเข้ามือเท้าและน้ำเสียงของพระสุทินได้จึงรีบเข้าไปหามารดาของท่านแล้วกล่าวว่าคุณนายเจ้าขาโปรดทราบเถิดว่าพระสุทินบุตรคุณนายกลับมาแล้วเจ้าค่ะมารดาของพระสุทินกล่าวว่าถ้าเธอพูดจริงเราจะปลดปล่อยเธอให้เป็นไทยขณะที่ท่านพระสุทินกำลังนั่งพิงฝาเรือนแห่งหนึ่งฉันขนมกลุ่มมากค้างคืนอยู่พอดีโยมบิดาของท่านเดินกลับจากทำงานได้เห็นท่านกำลังนั่งฉันขนมกลุ่มมากค้างคืนอยู่ครั้นเห็นแล้วจึงตรงเข้าไปหาถึงที่ครั้นถึงแล้วได้กล่าวกับท่านพระสุทินดังนี้ว่าอะไรกันลูกสุทินลูกฉันขนมกลุ่มมากค้างคืนหรือลูกควรไปบ้านของลูกมิใช่หรือท่านพระสุทินตอบว่าอาตมาไปที่บ้านของโยมมาแล้วขนมกลุ่มมากค้างคืนนี้ก็ได้มาจากที่บ้านนั้นทันใดนั้นบิดาจับแขนท่านพระสุทินกล่าวว่ามาเถิดลูกสุทินไปบ้านด้วยกันท่านพระสุทินจึงเดินตรงไปบ้านของโยมบิดาครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายบิดาของท่านสุทินกล่าวว่านิมนต์ท่านฉันเถิดไม่ละโยมวันนี้อาตมาฉันอิ่มแล้วขอนิมนต์รับฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้เถิดท่านพระสุทินรับนิมนต์โดยดุษณีภาพแล้วก็ลุกจากอาสนะหลีกไปบิดาวิงวอนให้ลาสิกขาในคืนนั้นมารดาของพระสุทินสั่งให้เอามูลโคสดมาฉาบทาพื้นดินแล้วแบ่งทรัพย์ออกเป็นสองกองคือเงินกองหนึ่งทองกองหนึ่งเป็นกองใหญ่เท่าๆกันสูงท่วมศีรษะคนยืนอยู่ข้างนี้จะมองไม่เห็นคนยืนอยู่ข้างโน้นคนยืนอยู่ข้างโน้นจะมองไม่เห็นคนยืนอยู่ข้างนี้ใช้เสือลำแพนปิดกองทรัพย์ไว้ตรงกลางจัดอาสนะใช้ม่านล้อมเป็นวงเสร็จแล้วเรียกอดีตภรรยาของท่านพระสุทินมาสั่งว่าลูกหญิงเธอจงแต่งกายด้วยอาภรณ์ที่ลูกสุทินเคยรักใคร่ชอบใจลูกสะใภ้รับคำสั่งแม่ผัวแล้วพอรุ่งเช้าท่านพระสุทินครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรก็ไปถึงเรือนโยมบิดาครั้นถึงแล้วได้นั่งบนอาสนะที่เขาจัดถวายลำดับนั้นโยมบิดาของท่านเข้าไปหาแล้วให้คนเปิดกองทรัพย์ออกกล่าวว่าลูกสุทินนี่คือทรัพย์ฝ่ายมารดาเป็นสมบัติฝ่ายหญิงที่ได้รับมาทางฝ่ายมารดาของพ่อมีอีกต่างหากส่วนของปู่อีกต่างหากลูกสุทินจงกลับมาเป็นครหัตเถิดจะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญท่านพระสุทินตอบว่าโยม อาตมาไม่อาจไม่สามารถอาตมายังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่โยมบิดาของพระสุทินวิงวอนเป็นครั้งที่สองเป็นครั้งที่สามว่าลูกสุทินนี่คือทรัพย์ฝ่ายมารดาเป็นสมบัติฝ่ายหญิงที่ได้รับมาทางฝ่ายมารดาของพ่อมีอีกต่างหากส่วนหนึ่งของปู่อีกต่างหากลูกสุทินจงกลับมาเป็นครหัสถ์เถิดจะได้ใช้สอยสมบัติและทำบุญท่านพระสุทินตอบว่าอาตมาขอพูดบ้างถ้าโยมไม่ขัดข้องบิดาของท่านตอบว่านิมนต์พูดเถิดลูกสุทินท่านพระสุทินกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นโยมพ่อจงสั่งให้ทำกระสอบป่านใบใหญ่ๆบรรจุเงินทองให้เต็มบรรทุกเกวียนไปแล้วโยนลงกลางแม่น้ำคงคาเพราะอะไรเพราะโยมพ่อจะไม่ต้องกลัวไม่ต้องหวาดระแวงไม่ต้องขนพองสยองกล้าวไม่ต้องมีการดูแลรักษาซึ่งมีสาเหตุมาจากทรัพย์นั้นเลยเมื่อท่านพระสุทินกล่าวอย่างนี้โยมบิดาของท่านเสียใจด้วยคิดว่าลูกสุทินกล่าวอย่างนี้ได้อย่างไรต่อมาบิดาของพระสุทินเรียกอดีตภรรยาของท่านมาสั่งว่าลูกหญิงเจ้าเป็นที่รักใคร่พอใจบางทีลูกสุทินจะเชื่อเจ้าบ้างทันใดนั้นนางจึงจับเท้าทั้งสองของพระสุทินพลางถามว่าหลวงพี่นางอับสรพวกไหนเล่าผู้เป็นต้นเหตุให้หลวงพี่ประพฤติพรหมจรรย์ท่านพระสุทินตอบว่าน้องหญิงอาตมาไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เพราะนางอับสรเป็นเหตุนางเสียใจด้วยคิดว่าวันนี้เป็นวันแรกที่หลวงพี่สุทินเรียกเราว่าน้องหญิงจึงล้มสลบลงตรงนั้นเองท่านพระสุทินบอกโยมบิดาว่าโยมพ่อถ้าโยมจะถวายโภชนะก็จงถวายอย่าทำให้อาตมาลำบากใจเลยบิดาของท่านจึงนิมนต์ให้ฉันจากนั้นมารดาบิดาของท่านประเคนของเคี้ยวของฉันอันประณีตจนกระทั่งอิ่มหนำจากนั้นมารดาบอกพระสุทินผู้ฉันเสร็จว่าลูกสุทินตระกูลเรานี้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากท่านควรกลับมาเป็นครหัสถ์จะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญมาเถิดลูกสุทินกลับมาเป็นครหัสถ์เถิดจะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญท่านพระสุทินตอบว่าโยมแม่อาตมาไม่อาจไม่สามารถอาตมายังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่มารดาพระสุทินวิงวอนแม้ครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนางกล่าวว่าลูกสุทินตระกูลเรานี้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากลูกจงให้ผู้สืบเชื้อสายไว้เจ้าลิชวีจะได้ไม่ริบมรดกของเราที่ขาดผู้สืบสกุลคุณโยมเรื่องนี้อาตมาพอจะทำได้เวลานี้ลูกพักอยู่ที่ไหนอาตมาพักอยู่ที่ป่ามหาวันพระสุทินตอบแล้วลุกจากอาสนะหลีกไปพระสุทินเสพเมถุนธรรมหลังจากนั้นมารดาของท่านพระสุทินเรียกอดีตภรรยาพระสุทินมาสั่งว่าลูกหญิงเมื่อถึงเวลาที่เจ้ามีฤดูต่อมโลหิตเกิดมีแก่เจ้าเจ้าต้องบอกแม่นางรับคำต่อมาเมื่อนางมีฤดูต่อมโลหิตเกิดขึ้นจึงบอกแม่ผัวว่าดิฉันมีฤดูต่อมโลหิตเกิดแล้วมารดากล่าวว่าลูกหญิงถ้าอย่างนั้นเจ้าจงแต่งกายด้วยอาภรณ์ที่ลูกสุทินเคยรักใคร่ชอบใจเถิดนางก็ปฏิบัติตามคำของแม่ผัวต่อมามารดาพาสะใภ้ไปหาท่านพระสุทินที่ป่ามหาวันกล่าวว่าลูกสุทินตระกูลเรามั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคะมากมีเงินมีทองมากมีเครื่องประดับมากมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากลูกควรกลับมาเป็นครหัสถ์จะได้ใช้สอยทรัพย์สมบัติและทำบุญพระสุทินตอบว่าอาตมาไม่อาจไม่สามารถอาตมายังพอใจประพฤติพรหมจรรย์อยู่มารดาพระสุทินวิงวอนเป็นครั้งที่สองแม้ครั้งที่สามนางกล่าวว่าลูกสุทินตระกูลเรานี้มั่งคั่งมีทรัพย์และข้าวเปลือกมากลูกจงให้ผู้สืบเชื้อสายไว้เ จ้าลิชวีจะได้ไม่ริบมรดกของเราที่ขาดผู้สืบสกุลพระสุทินตอบว่าโยมเรื่องนี้อาตมาพอจะทำได้แล้วจับแขนอดีตพัญญาพาเข้าป่ามหาวันเพราะยังไม่ได้บัญญัติสิกขาบทจึงเห็นว่าไม่มีโทษได้เสพเมถุนธรรมกับอดีตพัญญาถึง3ครั้งนางตั้งครรภ์เพราะเหตุนี้ถ้วยเทพกระจายข่าวถ้วยเทพชั้นภูมิมะกระจายข่าวว่าท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่เคยมีเสนียดไม่เคยมีโทษพระสุทินกลันทบุตรก่อเสนียดก่อโทษขึ้นแล้วถวยเทพชั้นจาตุมหาราชสดับเสียงของถวยเทพชั้นภูมิมะแล้วได้กระจายข่าวต่อไปถวยเทพชั้นดาวดึงถวยเทพชั้นยามาถวยเทพชั้นดุสิตถวยเทพชั้นนิมมานรดีถวยเทพชั้นปรนิมมิตวสวัตดีถวยเทพที่นับหนึ่งในหมู่พรหมสดับเสียงแล้วก็กระจายข่าวกันต่อไปว่าท่านผู้เจริญภิกษุสงฆ์ไม่เคยมีเสนียดไม่เคยมีโทษพระสุทินกลันทบุตรก่อเสนียดก่อโทษขึ้นแล้วเพียงครู่เดียวเท่านั้นเสียงเป่าประกาศได้กระจายขึ้นไปถึงพรหมโลกด้วยประการฉนี้ต่อมาอดีตปัญญาของพระสุทินคันแก่จึงคลอดบุตรพวกเพื่อนของพระสุทินตั้งชื่อเด็กคนนั้นว่าเด็กชายพีชกะเรียกอดีตปัญญาของพระสุทินว่าพีชกะมารดาเรียกพระสุทินว่าพีชกะบิดาต่อมาทั้งมารดาทั้งบุตรได้ออกจากเรือนไปบวชเป็นอนาคาริกได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระสุทินเกิดความเดือดร้อนใจต่อมาพระสุทินเกิดความกลุ้มใจเดือดร้อนใจว่าไม่ใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีแล้วหนอถึงจะเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วก็ยังไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเพราะความกลุ้มใจเดือดร้อนใจนั้นท่านจึงสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งมีเรื่องในใจใจหดหู่เป็นทุกข์เสียใจเดือดร้อนใจเศร้าซึมฝ่ายภิกษุผู้เป็นเพื่อนของพระสุทินกล่าวกับท่านสุทินว่าท่านสุทินเมื่อก่อนท่านมีผิวพรรณเปล่งปลั่งกระชุ่มกระชวยหน้าตาสดใสมีน้ำมีนวลแต่บัดนี้ดูท่านสู้ผอมหมองคล้ำซีดเหลืองเส้นเอ็นขึ้นสะพรั่งมีเรื่องในใจใจหดหู่เป็นทุกข์เสียใจเดือดร้อนใจเศร้าซึมท่านไม่ยินดีจะประพฤติพรหมจรรย์กระมังพระสุทินตอบว่าท่านทั้งหลายความจริงไม่ใช่กระผมจะไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์กระผมมีบาปกรรมที่ทำไว้เคยได้เสพเมถุนธรรมกับอดีตปัญญากระผมจึงเกิดความกลุ้มใจเดือดร้อนใจว่ามิใช่ลาภของเราหนอเราไม่มีลาภหนอเราได้ชั่วแล้วหนอเราไม่ได้ดีหนอถึงจะเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วก็ยังไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตภิกษุผู้เป็นเพื่อนกล่าวว่าจริงทีเดียวท่านสุทินการที่ท่านเข้ามาบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วแต่ไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตก็พอที่จะทำให้กลุ้มใจเดือดร้อนใจได้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมไว้โดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดมิใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความพรากมิใช่เพื่อความประกอบไว้เพื่อความไม่ถือมั่นมิใช่เพื่อความถือมั่นมิใช่หรือเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดท่านก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดทรงแสดงธรรมเพื่อความพรากท่านก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้ทรงแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นท่านก็ยังจะคิดเพื่อมีความถือมั่นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสำรอกราคะเพื่อสางความเมาเพื่อดับความกระหายเพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัตตะเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานมิใช่หรือพระผู้มีพระภาคตรัสบอกการละกามการกำหนดรู้ความสำคัญในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกาม การระงับความกลักกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือการกระทำของท่านนั้นมิได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นภิกษุผู้เป็นเพื่อนเหล่านั้นตำหนิพระสุทินโดยประการต่างๆแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติสิกขาบทลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามท่านพระสุทินว่าสุทินทราบว่าเธอเสพเมถุนธรรมกับอดีตปัญญาจริงหรือพระสุทินทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วฉะไหนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดมิใช่เพื่อความกำหนัดเพื่อความพรากมิใช่เพื่อความประกอบไว้เพื่อความไม่ถือมั่นมิใช่เพื่อความถือมั่นมิใช่หรือเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อคลายความกำหนัดเธอก็ยังจะคิดเพื่อความกำหนัดเราแสดงธรรมเพื่อความพรากเธอก็ยังจะคิดเพื่อความประกอบไว้เราแสดงธรรมเพื่อความไม่ถือมั่นเธอก็ยังจะคิดเพื่อมีความถือมั่นเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อสำรอกราคะเพื่อสั่งความเมาเพื่อดับความกระหายเพื่อถอนความอาลัยเพื่อตัดวัตตะเพื่อความสิ้นตัณหาเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อดับทุกข์เพื่อนิพพานมิใช่หรือเราบอกการละกามการกำหนดรู้ความสำคัญในกามการกำจัดความกระหายในกามการเพิกถอนความตรึกในกามการระงับความกลัดกลุ่มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมฆะบุรุษเธอสอดองคชาตเข้าปากอสรพิษร้ายเสียอย่างดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดสตรีสอดองคชาตเข้าปากงูเห่าเสียอย่างดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดสตรีสอดองคชาตเข้าหลุมฐานไฟเสียอย่างดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดสตรีเพราะอะไรเล่าเพราะผู้สอดองคชาตเข้าปากอสรพิษร้ายเป็นต้นพึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกระทำนั้นเป็นเหตุหลังจากตายแล้วก็ไม่ต้องไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกส่วนผู้สอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดสตรีหลังจากตายแล้วต้องไปบังเกิดในอบายทุกขติวินิบาตนรกโมฆะบุรุษในการที่เธอเสพอาสัตธรรมซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านมารยาทของคนชั้นต่ำกิริยาชั่วหยาบมีน้ำเป็นที่สุดเป็นกิจที่ต้องทำในที่ลับต้องทำกันสองต่อสองนี้มีโทษมากเธอเป็นคนแรกที่ก่ออกุศลธรรมก่อนใครๆการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นพระผู้มีพระภาคทรงตำหนิพระสุทินโดยประการต่างๆแล้วได้ตรัสโทษแห่งความเป็นคนเลี้ยงยากบำรุงยากมักมากไม่สันโดษความคลุกคลีความเกียจคร้านตรัสคุณแห่งความเป็นคนเลี้ยงง่ายบำรุงง่ายมักน้อยสันโดษความขัดเกลาความกำจัดกิเลสอาการน่าเลื่อมใสการไม่สะสมการปรารภความเพียรโดยประการต่างๆทรงแสดงธรรมีกถาให้เหมาะสมให้คล้อยตามกับเรื่องนั้นแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเราจะบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลายโดยอาศัยอำนาจประโยชน์10ประการคือ 1. เพื่อความรับว่าดีแห่งสงฆ์ 2. เพื่อความผาสุกแห่งสงฆ์ 3. เพื่อข่มบุคคลผู้เก้อยาก 4.เพื่อความอยู่ผาสุกแห่งเหล่าภิกษุผู้มีศีลดีงาม 5. เพื่อปิดกั้นอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในปัจจุบัน 6. เพื่อกำจัดอาสวะทั้งหลายอันจะบังเกิดในอนาคต 7. เพื่อความเลื่อมใสของคนที่ยังไม่เลื่อมใส 8. เพื่อความเลื่อมใสยิ่งขึ้นไปของคนที่เลื่อมใสแล้ว 9. เพื่อความตั้งมั่นแห่งสัจธรรม 10. เพื่อเอื้อเฟื้อวินัย แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระบัญญัติก็ภิกษุใดเสพเมถุนธรรมภิกษุนั้นเป็นปาชิกหาสังวาสมิได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้สุทินภาณวาระจบเรื่องลิงตัวเมียสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งให้อาหารเลี้ยงลิงตัวเมียในป่ามหาวันกรุงเวสาลีแล้วเสพเมถุนธรรมกับนางลิงนั้นครั้นเวลาเช้าเธอครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรไปบิณฑบาตในกรุงเวสาลีต่อมาภิกษุหลายรูปจะรีบไปตามเสนาสนะเดินผ่านไปทางที่อยู่ของภิกษุนั้นนางลิงเห็นภิกษุเหล่านั้นกำลังเดินมาแต่ไกลจึงตรงเข้าไปหาแล้วสายสะเอวแกว่งหางโก่งตะโพกขึ้นทำท่าทางต่างๆต่อหน้าภิกษุเหล่านั้นภิกษุเหล่านั้นจึงพากันสันนิษฐานว่าภิกษุเจ้าถิ่นคงจะเสพเมถุนธรรมกับนางลิงตัวนี้แน่แล้วแอบอยู่ณที่กำบังแห่งหนึ่งจนกระทั่งภิกษุเจ้าถิ่นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงเวสาลีแล้วถืออาหารบิณฑบาตกลับมาขณะนั้นนางลิงได้เข้าไปหาภิกษุเจ้าถิ่นนั้นครั้นภิกษุเจ้าถิ่นฉันบิณฑบาตนั้นส่วนหนึ่งแล้วได้แบ่งอีกส่วนหนึ่งให้แก่นางลิงเมื่อมันกินอาหารแล้วได้โก่งตะโพกให้ภิกษุเจ้าถิ่นจึงเสพเมถุนธรรมกับมันทันใดนั้นภิกษุเหล่านั้นออกจากที่ซ่อนกล่าวกับภิกษุเจ้าถิ่นว่าท่านพระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วมิใช่หรือเหตุไรท่านจึงเสพเมถุนธรรมกับนางลิงนี้เล่าท่านกล่าวแย้งว่าจริงท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้แล้วแต่สิกขาบทนั้นใช้เฉพาะหญิงมนุษย์ไม่ใช้ในสัตว์เดรัจฉานตัวเมียภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าพระบัญญัตินั้นใช้ได้เหมือนกันทั้งในหญิงมนุษย์และในสัตว์เดรัจฉานตัวเมียมิใช่หรือการกระทำของท่านไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเลยท่านบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วฉะไหนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดมิใช่เพื่อความกำหนัดตรัสบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือการทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปครั้นภิกษุเหล่านั้นตำหนิภิกษุนั้นโดยประการต่างๆแล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรงประชุมสงฆ์บัญญัติอนุบัญญัติลำดับนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุทรงสอบถามภิกษุนั้นว่าภิกษุทราบว่าเธอเสพเมถุนธรรมกับนางลิงจริงหรือเธอทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าทรงตำหนิว่าโมฆะบุรุษการกระทำของเธอไม่สมควรไม่คล้อยตามไม่เหมาะสมไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทำเธอบวชในธรรมวินัยที่เรากล่าวดีแล้วฉะไหนจึงไม่สามารถประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตเล่าเราแสดงธรรมโดยประการต่างๆเพื่อคลายความกำหนัดเราบอกการระงับความกลัดกลุ้มเพราะกามไว้โดยประการต่างๆมิใช่หรือโมฆะบุรุษเธอสอดองคชาตเข้าปากอสรพิษร้ายเสียอย่างดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดนางลิงสอดองคชาตเข้าปากงูเห่าเสียอย่างดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดนางลิงสอดองคชาตเข้าหลุมฐานไฟเสียอย่างดีกว่าสอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดนางลิงเพราะอะไรเล่าเพราะผู้สอดองคชาตเข้าปากอสรพิษร้ายเป็นต้นพึงถึงความตายหรือทุกข์ปางตายเพราะการกระทำนั้นเป็นเหตุหลังจากตายแล้วก็ไม่ต้องไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนผู้สอดองคชาตเข้าองค์กำเนิดนางลิงหลังจากตายแล้วต้องไปบังเกิดในอบายทุกติวินิบาตนรกโมฆะบุรุษ ในการที่เธอเสพอาสัตธรรมซึ่งเป็นประเวณีของชาวบ้านมารยาทของคนชั้นต่ำกิริยาชั่วหยาบมีน้ำเป็นที่สุดเป็นกิจที่จะต้องทำในที่ลับต้องทำกันสองต่อสองนี้มีโทษมากโมฆะบุรุษการกระทำอย่างนี้ไม่ได้ทำคนที่ยังไม่เลื่อมใสให้เลื่อมใสหรือทำคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วให้เลื่อมใสยิ่งขึ้นได้เลยที่จริงกลับจะทำให้คนที่ไม่เลื่อมใสก็ไม่เลื่อมใสไปเลยคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วบางพวกก็จะกลายเป็นอื่นไปแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดเสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียภิกษุนั้นเป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้สิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้เรื่องลิงตัวเมียจบสันตตะพานวาระเรื่องพวกภิกษุวัชีบุตรสมัยนั้นพวกภิกษุวัชีบุตรชาวกรุงเวสาลีหลายรูปฉันอาหารจำวัดและสงน้ำพอแก่ความต้องการมานิสิกการโดยไม่แยบคายไม่บอกคืนสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้พากันเสพเมถุนธรรมต่อมาพวกเธอถูกความเสื่อมญาติความเสื่อมโภคะและโรคกลุ่มรุมจึงเข้าไปหาท่านพระอานนท์เรียนว่าท่านพระอานนท์พวกกระผมไม่ติเตียนพระพุทธไม่ติเตียนพระธรรมไม่ติเตียนพระสงฆ์พวกกระผมติเตียนตนเองไม่ติเตียนผู้อื่นพวกกระผมไม่มีวาสนามีบุญน้อยบวชในพระธรรมวินัยที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วไม่สามารถจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ตลอดชีวิตบัดนี้ถ้าพวกกระผมได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักพระผู้มีพระภาคอีกพวกกระผมพึงเห็นแจ้งกุศลธรรมมันประกอบความเพียรในการเจริญโพธิปักขิยธรรมตั้งแต่หัวค่ำจนรุ่งสางพวกกระผมขอโอกาสท่านพระอานนท์ได้โปรดกราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคเถิดพระอานนท์รับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้กราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์มิใช่ฐานะมิใช่โอกาสที่ตถาคตจะถอนปาราชิกสิกขาบทที่บัญญัติแก่สาวกทั้งหลายเพราะพวกวัชีหรือวัชีบุตรเป็นเหตุลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมีกถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายผู้ใดเป็นภิกษุไม่บอกคืนสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสพเมถุนธรรมทั้งที่ยังเป็นภิกษุผู้นั้นมาแล้วสงฆ์ไม่พึงให้อุปสมบทแต่ผู้ใดเป็นภิกษุบอกคืนสิกขาเปิดเผยความท้อแท้แล้วเสพเมถุนธรรมผู้นั้นมาแล้วสงพึงให้อุปสมบทแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสิกขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดถึงพร้อมด้วยสิกขาและสาชีพของภิกษุทั้งหลายไม่บอกคืนสิกขาไม่เปิดเผยความท้อแท้เสพเมถุนธรรมโดยที่สุดแม้กับสัตว์เดรัจฉานตัวเมียภิกษุนั้นเป็นปาราชิกหาสังวาสมิได้เรื่องพวกภิกษุวัชีบุตรจบ